keltaista rekkaani kuljetan vain. Hiekkatien mutkaan mä ajokillani hienosti kurvaan, sataa kuin aisaa, vaan huolta ei lain. Visiitä peisaan, nyt näyttää tämän laitteeni kaisaan. Pissapoika on mänkä asia, kun se ruikkii pitkin kuraista tuulilasia. Eipä hätää millään kelillä, kun huristella voi näin kunnon ajopelillä. Mun keltaista rekkaa mut ihailevat, kun koukkaan hiekkaan laatikon leikki huoltsikalle. Ja bensatankinkin täyttämään käyn ja näyttämään auton hienouksia kavereille näin. Pissapoika on hänkä asia, kun se ruikkii pitkin kuraista tuulilasia. Mitäs pöksyistä me märistä, tietä piisaa kunhan pojat jaksaa päristä. Pojat kilvan koittaa kehua mun rekkaani, kun äiti tuonut on pullaa ja mehua. Vaan hankalaa on kura housut aukoa, kun kaikki pienet rekkan miehet pitävät taukoa. Pissapoika on vänkä asia, kun se ruikkii pitkin kuraista tuulilasia. Kunhan painaa yhtä nippeliä, se pissii vaikkei sillä ole edes pippeliä.